Solus Christus, a wcześniej Soli Deo Gloria, Sola Gratia i Sola Fide. To tytuły kompozycji Macieja Kocina-Kocińskiego. Kompozycji zawartych na płycie Martin Luther Suite for Jazz Quartet. Jazz Quartet w składzie kompozytor i saksofonista Maciej Kocin-Kociński, pianista Krzysztof Dys, kontrabasista Andrzej Święs i perkusista Krzysztof Szmańda. Kolejny kwartet przed nami teraz, nie z płyty nowej, ale płyty, którą Państwo już dobrze znają z naszych spotkań trójkowych. Płyty, która była także bohaterką naszego spotkania w poniedziałek o 13.30 w audycji Trójka Żonda debiutów. Jak Państwo doskonale wiedzą, to jest audycja prowadzona przez Tomasza Żondę, ale tym razem pod jego krótką urlopową nieobecność miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem także w poniedziałkowe popołudnie i gościć Marcela Balińskiego, pianistę i kompozytora zespołu Entropia Ensemble. To jest łódzki kwartet młodych, zdolnych, obiecujących muzyków. Dariusz Stanisławski, saksofon altowy, Marcel Baliński, instrumenty klawiszowe, Rafał Różalski, kontrabas i Kacper Kaźmierski, perkusja. To skład zespołu Entropia Ensemble. Marcel opowiadał Państwu także o festiwalu Dwa Piętra, łódzkim festiwalu, pierwszej jego edycji, która od 15 do 17 listopada odbędzie się właśnie w Łodzi. Także w zaprzyjaźnionej z Trójką przechowalni Elżbiety Adamiak. A rozmowa, cała nasza rozmowa i audycja Trójka Żąda debiutów oczywiście także do posłuchania na naszej trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka. Wystarczy odnaleźć stronę audycji Trójka Żąda debiutów. No i tam posłuchać, jak gra Entropia Ensemble i jak Marcel Baliński o muzyce i tej debiutanckiej płycie opowiada. Nie mieliśmy wtedy czasu na dłuższe formy z tej płyty. To teraz po takie właśnie sięgniemy. Dwie dosyć długie. Utwór pierwszy nosi tytuł Fu. Utwór drugi nosi tytuł Night in Kaliska. No i zamykające całość Wierzby. Entropia Ensemble. Thank you. Fu, Nightin Kaliska i Wierzby. To kompozycje Marcela Balińskiego i Kacpera Kaźmierskiego z płyty Entropia Ensemble, debiutanckiej płyty zespołu, który właśnie tak się nazywa. Łódzki kwartet Entropia Ensemble. Jeśli Państwo słuchali audycji spotkania z Marcelem w Trójka Żąda Debiutów, poniedziałek 13.30, to tam padło też stwierdzenie, że trwają przygotowania do wydania płyty Tria Marcela Balińskiego. Także i na ten album czekam już niecierpliwie. I kolejna płyta jest przygotowana w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. To płyta wyjątkowa, bo to są okruchy. Jeśli Państwo nie słyszeli jeszcze o co chodzi, no to wszystko zaraz się wyjaśni. Zobaczyć i umrzeć. Jestem za młody na zwiedzanie. Thank you. odrobina talentu, wszystkim ludziom dana. Każda jest jak płatek śniegu, można ulepić bałwana. Wszystkim można rozmawiać w cztery oczy. Najlepiej przed lustrem. okruchy, czyli Mirosław Kowalik i przyjaciele, a wśród nich są Zosia Trybunia, Joanna Szczepkowska i Andrzej Poniedzielski. Między innymi oczywiście wśród nich są, bo tych przyjaciół muzycznych i także lektorów na tej płycie jest więcej. Muzyka z kolejnego albumu, dobrze Państwu już znanego. Mam nadzieję także muzyka dobrze znana z kina. Thank you. Leszek Możdże, jego muzyka do filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Orkiestra Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Marka Mosia. No i także, jak Państwo słyszeli, Chopin. Jego muzyki też nie mogło zabraknąć w tym filmie. Czas się żegnać. Przed nami jeszcze jedna płyta. Zerkam do kalendarza muzycznego. Tam urodziny Kuby Więcka. Kuba, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. A my słyszymy się w Trójce jeszcze w tym tygodniu, z piątku na sobotę. I także w sobotę od 11 do 13 w Markomanii. Tam moim gościem będzie Krzysztof Gradziuk. Muzyka Mieczysława Kosza zatem jeszcze powróci. Pewnie jeszcze nie raz powróci w Trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. pięknie i jazzowo. Tak można by podsumować te ostatnie dwie godziny i fantastyczne koncertowe wspomnienia, jak słuchaliśmy wspólnie. No i mam nadzieję, że to takie w pewien sposób rozgrzewające rytmy, gdy za oknami ledwie powyżej zera.